wchodzisz na Vectra.pl i od jutra do końca roku masz abonament za internet za 0 zł. Vectra. Mówisz? Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Minęła 17. Dzień dobry. Katarzyna Borowiecka. Przed nami serwis Trójki, który przygotowała i przedstawi Agnieszka Drost. Są kandydaci na stanowisko prezesa Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. Decyzja w rękach prezydenta. Rosja chce zdestabilizować sytuację na Bałtyku, ostrzega szef naszej dyplomacji. Słowacki Teatr Narodowy nie wystawi balu maskowego Giuseppe Verdiego. To reakcja na chaos, w jakim pogrążyły się państwowe instytucje. Zgromadzenie sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego wybrało kandydatów na prezesa tej izby. Posiedzenie izby odbyło się mimo zastrzeżeń prawnych części środowiska sędziowskiego i polityków obozu rządzącego. W Sądzie Najwyższym jest Mariusz Pieśniewski. Powiedz, jakie decyzje podjęła izba. Izba mimo prawnych wątpliwości i krytyki ze strony części środowiska sędziowskiego i polityków obozu rządzącego zebrała się i zagłosowała. Wybór na kandydatów na stanowisko prezesa izby padł na dotychczasową prezes izby Jannę Misztal-Konecką, Marcina Łochowskiego i Marcina Krajewskiego. Teraz izba oczekuje na decyzję prezydenta, mówił sędzia Aleksander Stępkowski, rzecznik Sądu Najwyższego. Prezydent powołuje nie tylko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, ale również prezesów Sądu Najwyższego kierującego pracą poszczególnych izb. Są to jego uprawnienia mające charakter prerogatywy. Nie ma wątpliwości, że te powołania będą skuteczne. Ale ten proces wyboru jest już podważany przez część prawników. Wskazują, że sędzia Krzysztof Wesołowski jako tak zwany neosędzia, czyli wadliwie wybrany, nie powinien przewodniczyć dzisiejszym obradom izby. Spór pozostaje wokół także decyzji premiera o wycofaniu kontrasygnaty na wyznaczenie przez prezydenta sędziego Wesołowskiego. Część prawników uznaje, że szef rządu miał taką możliwość, ale rzecznik Sądu Najwyższego wykluczył, że było to działanie prawne. Tyle, Mariusz Pieśniewski, dziękujemy bardzo za relację. Premier Donald Tusk zapowiedział zwołanie konsultacji z innymi sąsiadami Niemiec po decyzji Berlina o przywróceniu kontroli na granicach. Szef rządu podkreślił, że pomysł jest dla Polski nie do przyjęcia. My potrzebujemy i pełnego zrozumienia, dużo więcej środków i uznania naprawdę, że nasza polityka na granicach wschodnich jest, musi być i będzie polityką europejską. I Polska potrzebuje nie wzmocnienia kontroli na naszej granicy, tylko wzmocnienia udziału państw, również takich jak Niemcy, w pilnowaniu i zabezpieczaniu granic zewnętrznych Unii Europejskiej. Niemiecka minister spraw wewnętrznych poinformowała, że dziś od 16 września rozpoczną się kontrole na wszystkich przejściach na granicy lądowej Niemiec. Mają one trwać 6 miesięcy. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski powiedział, że Rosja chce zdestabilizować sytuację na Bałtyku. Przemawiając podczas narady ambasadorów RP w Warszawie, podkreślił, że nie wolno bagatelizować strategicznego znaczenia krajów bałtyckich dla Moskwy. Zaawansowane zasoby wojskowe w regionie i ciągłe działania na morzu pozwalają Rosji zachować zdolność do zagrażania naszemu terytorium w krótkim czasie i do atakowania naszej infrastruktury krytycznej, w tym podmorskich kabli i rurociągów. Istnieje również rosnąca lista zagrożeń hybrydowych, celowe naruszenia przestrzeni powietrznej za pomocą rakiet i dronów, zakłócanie sygnałów GPS, operacje sabotażowe, takie jak podpalenia. Minister Sikorski podkreślił, że państwa z dostępem do Bałtyku muszą działać razem. Szef polskiej dyplomacji zaapelował także o współpracę w obronie infrastruktury krytycznej i przeciwdziałanie zagrożeniom nuklearnym ze strony Rosji. Zakończyła się sekcja zwłok 29-latka, którego ciało znaleziono na plebanii w Drobinie. Nie dała jednak odpowiedzi na pytanie o przyczyny śmierci mężczyzny, mówi Bartosz Maliszewski, rzecznik prokuratury okręgowej w Płocku. Biegły po przeprowadzonej sądowo-lekarskiej sekcji zwłok nie był w stanie kategorycznie stwierdzić przyczyny tej nagłej śmierci, tego zgonu, bez wyników badań preparatu, który został podczas sekcji zabezpieczony. Dopiero za kilka tygodni zapewne będą znane wyniki tych badań i wówczas biegły będzie w stanie wydać opinię w tym zakresie. Ciało mężczyzny znaleziono w sobotę wieczorem w mieszkaniu wikariusza na plebanii w Drobinie. Nie miało śladów żadnych obrażeń. Ksiądz został zawieszony w pełnieniu obowiązków i opuścił parafię do czasu wyjaśnienia sprawy. Słowacki Teatr Narodowy nie wystawi balu maskowego Giuseppe Verdiego. Przygotowujący operę międzynarodowy zespół z polską reżyserką Karoliną Sofulak wycofał się z projektu, a to reakcja na działania słowackiego Ministerstwa Kultury i chaos, w jakim pogrążyły się państwowe instytucje. Zwolnienie na początku sierpnia dyrektora Słowackiego Teatru Narodowego uruchomiło falę odejść z instytucji oraz zmiany w jej funkcjonowaniu. Wywołało też zaniepokojenie w środowisku artystycznym. Zespół produkcyjny Balu Maskowego w liście otwartym wyraził solidarność z rezygnującymi pracownikami teatru. Nie będziemy uwiarygadniać swoimi nazwiskami nowego aparatczykowskiego kierownictwa Słowackiego Teatru Narodowego. Nie pozwolimy, by opera została podeptana przez politykę, podkreślono w liście. Twórcy zwrócili uwagę na zagrożenie, jakim są w ich ocenie polityczne nominacje na stanowiska w publicznych instytucjach kultury. Mamy nadzieję, że znajdziemy nowe miejsce do wystawienia opery, a Verdi zaśmieje się ze zwycięstwa jego dzieła nad cenzurą polityczną, podsumowali, nawiązując do problemów z cenzurą Giuseppe Verdiego w połowie XIX wieku. Wojciech Stobba, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Dariusz Urbanowicz. Dla reprezentantek Polski w futsalu to ostatnia prosta przygotowań do październikowych Mistrzostw Świata w Kazachstanie. Dziś w Krakowie mecz Polska-Francja. O kondycji żeńskiego futsalu nad Wisłą mówi selekcjoner reprezentacji Wojciech Weiss. Na pewno jest to sport niszowy, podobnie jak futsal męski, który zdecydowanie bardziej rozwinięty niż kobiecy. To zawsze jest taka troszeczkę przez większość nazywana gorsza odmiana piłki nożnej. Natomiast ja jestem w futsalu od 20 lat ponad i widzę, jakie zmiany zaszły w futsalu kobiecym. Kosmiczne zmiany. Ja pamiętam, jak w 2010 roku to w lidze grało 5 zespołów, 7 zespołów, dużo walkoverów. Teraz jest liga 12 zespołów, każdy z każdym. Transmisje z meczu, fajna oprawa. Został wprowadzony Puchar Polski kilka lat temu. W tym roku po raz pierwszy Super Puchar Polski, gdzie mistrz Polski grał ze zdobywcą Pucharu Polski. Robimy mega duże postępy. Futsal kobiecy się bardzo mocno rozwija. Samo to, że kilka lat temu UEFA powołała Mistrzostwo Europy, teraz FIFA powołała Mistrzostwo Świata po raz pierwszy raz w historii. Także to pokazuje, że ten rozwój jest dynamiczny. Na przestrzeni lat ten futsal bardzo mocno się rozwinął. Pierwszy gwizdek o godzinie 18:00, rewanż jutro o tej samej godzinie. A w męskiej Lidze Narodów dziś dwa spotkania. O 20:45 zagrają Holandia z Niemcami, to w grupie A, a w grupie B ciekawie zapowiada się starcie Czechów z Ukraińcami, ale więcej o tym meczu za godzinę. W związku z piłką nożną jeszcze ciekawostka transferowa. Memphis Depay podpisał kontrakt z brazylijskim klubem Corinthians Paulista. Gwiazdor holenderskiej reprezentacji, a niegdyś PSV Eindhoven, Manchester United, Olympique Lyon oraz FC Barcelona, a ostatnio Atletico Madryt przenosi się do Brazylii. Od ostatniego jego odejścia z ostatniego klubu, czyli Atletico Madryt, od czerwca pozostawał bez kontraktu ważnego, a ten podpisał do 2026 roku. Sport po raz trzeci w popołudniu, oczywiście za godzinę, czyli po 18:00. Jeśli chodzi o pogodę, to akurat teraz przy Myśliwieckiej przejaśnienia, ale zachmurzenie dziś raczej duże. No i oczywiście opady deszczu i lokalnie możliwe burze. Temperatura od 17 stopni na wschodzie i nad morzem do 22 stopni lokalnie na południu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Agnieszka Łukasiewicz, Daniel Leśniewski, Ewa Lipowicz, Katarzyna Borowiecka. 7 minut po 17:00. Jeszcze poczekam i będzie 8. 8 minut po 17:00. Dzień dobry po raz drugi. Where your eyes is dark as night. Paint your face with what you like. Your love like it is made of hate, born to destroy and born to create. Now baby, what you done to your hair? Is it just the same time of year? When you think that you don't really care. Now baby, what have you done to your hair? Just the same time of year when you think that you don't really care. Now baby, what have you done to your hair? Where your eyes is dark as night. Jesiennie panowie na początek drugiej godziny zaśpiewali o jesieni Autumn Song i Manic Street Preachers. 22 i 7 trójek, nie tylko w sprawie łamańców językowych dzisiaj państwo dzwonią. W Krakowie ojciec pewnej dziewczynki został w biały dzień zmasakrowany pod sklepem, jest w zasadzie umierający na SOR-ze. Dziewczynka apeluje, żeby szukać sprawcy, ponieważ ona ma zdjęcie sprawcy, natomiast ona nie może pokazać tego zdjęcia i zdjęcie jest wypikselowane z twarzą taką, że jej w ogóle nie widać. Hasło jest, czy ktoś zna tego bandziora. Myślę sobie, że zmierzamy w bardzo złym kierunku, bo ja dostaję faktury, gdzie mi przychodzi w tej chwili około 8 stron załączników, z czego tylko pół strony to jest faktura, a 7,5 strony to są różne obostrzenia RODO i różne zastrzeżenia klauzule o tajności. Nasze życie doszło do absurdu. W każdej sprawie 22,7 trójek. Daniel czeka na państwa telefony. 12 minut po 17. Zapraszamy do trójki. A my wracamy do młodzieży, tej najmłodszej także, i ekranów. Władze Szwecji oficjalnie rekomendowały obywatelom, aby ograniczali dzieciom, zwłaszcza tym najmłodszym, kontakt z urządzeniami wyposażonymi w ekrany. W ocenie szwedzkich ekspertów do spraw zdrowia publicznego takie urządzenia mają bardzo niekorzystny wpływ na rozwój dzieci oraz stan psychiczny młodzieży. Niebawem Szwecja może też dołączyć do coraz dłuższej listy państw, które zakazały korzystania ze smartfonów i telefonów komórkowych w szkołach. A o szczegółach Michał Strzałkowski. Zalecenia wydał szwedzki Państwowy Urząd Zdrowia Publicznego. Według niego dzieci do drugiego roku życia w ogóle nie powinny mieć kontaktu z tabletami i smartfonami. Te między drugim a piątym rokiem życia maksymalnie przez godzinę dziennie. Te w wieku od lat 6 do 12 maksymalnie przez 2 godziny, a starsze nastolatki nie dłużej niż przez 3 godziny. Co więcej, według szwedzkich ekspertów dzieci nie powinny używać urządzeń z ekranami na 2 godziny przed snem, a także powinny przechowywać je poza sypialnią. Zalecenia te opracowano na polecenie Ministerstwa Spraw Społecznych. Szef tego resortu, Jakob Forssmed, przekonuje, że powinno się je natychmiast zastosować. Nadmierne używanie telefonów i smartfonów, a pokazują to jasno badania, prowadzi do zaburzeń snu u dzieci i młodzieży, do pogorszenia się ich zdolności do koncentracji oraz do nasilenia się zaburzeń depresyjnych. Nie możemy więc bezczynnie przeglądać się temu, że młodzież czuje się coraz gorzej, bo dziś to dzieci płacą swoim zdrowiem za zyski koncernów technologicznych. Dyrektor Szwedzkiego Urzędu Zdrowia Publicznego, Helena Frelingsdorf, wskazała też na rolę rodziców w ochronie dzieci przed nadużywaniem tabletów czy smartfonów. Dzieci patrzą na nas, dorosłych, i to my jesteśmy dla nich najważniejszymi wzorcami. Jeśli sami nadużywamy takich urządzeń, zasypiamy z nimi, a po obudzeniu od razu po nie sięgamy, to jak nasze dzieci mają się uczyć zdrowego podejścia do tabletów czy smartfonów? Musimy sami wziąć na siebie odpowiedzialność, ale też bardziej odpowiedzialnie muszą się zachowywać koncerny technologiczne, które zarabiają na tym, gdy dłużej jesteśmy online. Na bardzo negatywny wpływ urządzeń z ekranami na najmłodsze dzieci wskazują też badania naukowców z Singapuru. Obserwując funkcjonowanie mózgu dzieci przed ukończeniem drugiego roku życia, wykazali oni, że te z nich, którym dawano tablety i smartfony jako zabawki, rozwijały się wolniej niż dzieci, które korzystały z tradycyjnych zabawek, mówi wiceprezes Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii oraz współautorka książki Pomóc dziecku w cyberpułapce, Aleksandra Gil. Coraz więcej badań pokazuje, że wpatrywanie się w ekran, nie tylko w smartfon, komputer, ale również w telewizor, narusza rozwój kluczowych umiejętności poznawczych, takich jak podejmowanie decyzji, myślenie, kreatywność. To tylko pogłębia u naszych dzieci to poczucie izolacji, rodzaj otępienia, nieumiejętności radzenia sobie z nudą, która w normalnych warunkach jest czynnikiem pobudzającym nas do rozwoju. Władze Szwecji, wydając swoje zalecenia, opierały się na wynikach takich właśnie badań. Zalecenia mają jednak charakter tylko doradczy. Decyzja i tak pozostanie po stronie szwedzkich rodziców. Ale w Szwecji dyskutowane jest wprowadzenie zakazu korzystania z tabletów i smartfonów w szkołach podstawowych. Tego typu zakazy obowiązują już w kilku krajach, m.in. we Francji, Holandii, Włoszech, francuskojęzycznej części Belgii oraz w Australii. Głośna debata na ten temat toczy się jednak także w Wielkiej Brytanii i Portugalii. Dzieciństwo bez ekranów i szkoła bez ekranów. Co państwo na to? Bo wyniki tych badań są dość jednoznaczne. Materiał przygotował Michał Strzałkowski. To jest zespół Alabama Shakes. Utwór nosi tytuł Don't Wanna Fight. what you like, what I like. Why can't we both be right? Przecież już nie chcę walczyć. Don't wanna fight. Alabama Shakes. Mam wrażenie, że to jest piosenka z odpowiednim przekazem na 17.20. A my teraz kolejny temat rozpoczynamy. W oparciu o skargę sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego podjąłem decyzję o uchyleniu kontrasygnaty, napisał wczoraj na portalu X premier Donald Tusk. Chodzi o sprawę Krzysztofa Wesołowskiego, uznawanego za tak zwanego neosędziego. Prezydent wyznaczył go, aby pokierował zgromadzeniem sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, a premier według części środowisk prawniczych mógł zatrzymać tę decyzję, ale jak się później tłumaczył, w wyniku błędu nie zatrzymał, teraz zmienił zdanie. W studiu ze mną Bartosz Bielecki. Dzień dobry, Bartku. Dzień dobry. Przyglądałeś się tej sprawie dzisiaj. Czy premier mógł podjąć taką decyzję? Rozwikłajmy to. Zanim spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie, zacznijmy od tego, czym w ogóle ta kontrasygnata jest. To taki jakby współpodpis premiera pod różnymi decyzjami prezydenta, a o tym, jakie ma on znaczenie, więcej konstytucjonalista, doktor habilitowany Jacek Zaleśny. Prezydent za swoją działalność urzędową nie ponosi politycznej odpowiedzialności przed Sejmem. I właśnie poprzez akt kontrasygnaty, co jest expressis verbis wyrażone w Konstytucji, za ten akt prezydencki przed Sejmem właśnie politycznie odpowiada premier. Czyli mówiąc w skrócie, w ten sposób premier bierze na siebie zadanie wykonania danej decyzji i to premiera można potem z niej rozliczać. A wracając do twojego pytania, czy premier z kontrasygnaty może się wycofać? Odpowiedź jest raczej jednoznaczna. Nie można jej cofnąć. Nie można wrócić do czasu poprzedzającego udzielenie zgody na kontrasygnatę. Ja, ale jak to z prawnikami bywa, zdania w tej kwestii są podzielone. Inny konstytucjonalista, który jednak nie chciał się wypowiadać, skwitował tę sytuację jedynie słowami: czasami milczenie jest złotem. Ci, którzy ostro krytykowali premiera za wspomniany już przez ciebie błąd, z kolei tłumaczą, że dzięki skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego premier mógł uchylić tę kontrasygnatę w drodze autokontroli. Podobnie zresztą mówią przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej. Stoję na straży tego, że to było działanie zgodne z prawem. Może to było działanie takie bezprecedensowe, ale też sytuacja jest bezprecedensowa, bo żyjemy dzisiaj w czasach, w których po 8 latach rządów Prawa i Sprawiedliwości wymiar sprawiedliwości jest po prostu ruiną. Stwierdził poseł Patryk Jaskulski. Tu państwa nie zaskoczę, z takim podejściem nie zgadzają się jednak politycy opozycji. Poseł Sebastian Kaleta z Suwerennej Polski. Nie ma takiej procedury. Kontrasygnata to swoiste oświadczenie. Co się stało, to się nie odstanie. Tak jak w życiu. Klamka zapadła, a to, że Donald Tusk próbuje teraz zakrzywdzić prawną czasoprzestrzeń, pokazuje tylko, że traktuje Polskę jak swoją prywatną własność razem z grupką sędziów z tak zwanej kasty. To oddajmy jeszcze głos głównemu bohaterowi tej historii. W Senacie trwa właśnie spotkanie, podczas którego premier odniósł się do krytyki kierowanej w jego stronę. Pewnie jeszcze nieraz popełnimy błędy albo popełnimy czyny, które według niektórych autorytetów prawnych będą niezgodne albo nie do końca zgodne z zapisami prawa, ale nas nic nie zwalnia z obowiązku działania każdego dnia. Ja każdego dnia muszę podejmować decyzje, które można bardzo łatwo krytykować i podważać od strony prawnej. Ale bez tych decyzji to właściwie w ogóle nie byłoby sensu, żebym podjął się odpowiedzialności prowadzenia pracy rządu. Jak mogliśmy usłyszeć przed chwilą, Zgromadzenie Sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego wybrało troje kandydatów na prezesa. Czy to oznacza, że sędziowie nic sobie nie robią z decyzji premiera? Odpowiem ulubionym sformułowaniem prawników: to zależy. Zakrzywiamy czasoprzestrzeń. Tak, zakrzywiamy czasoprzestrzeń, to zależy, a dokładnie od tego, których sędziów zapytamy. Część mówi, że decyzja premiera jest ważna, część, że nie jest. W tym rzecznik prasowy Sądu Najwyższego Aleksander Stępkowski. To postanowienie prezydenta kontrasygnowane zostało przesłane do Sądu Najwyższego i jest w pełni skuteczne. Wywarło skutki w tym sensie, że sędzia Wesołowski został przewodniczącym Zgromadzenia Sędziów mającego wyłonić kandydatów na prezesa Izby. Od kilku dni sprawy związane z wymiarem sprawiedliwości budzą spore emocje. W piątek resort sprawiedliwości zapowiedział, że część nominacji tak zwanych neosędziów będzie cofnięta, czyli osób powołanych przy udziale Krajowej Rady Sądownictwa po zmianach wprowadzonych przez Prawo i Sprawiedliwość. Ważność jej decyzji budzi od tego czasu wątpliwości. Adam Bodnar zapowiedział również likwidację dwóch izb Sądu Najwyższego. Bartosz Bielecki z pewnością będzie trzymał rękę na pulsie, bo jestem przekonana, że do tej sprawy będziemy jeszcze wielokrotnie wracać. Bartku, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo. A przed nami Teddy Swims. Ten utwór nosi tytuł The Door.

Skrót serwisu Trójki i Agnieszka Drost. W najbliższy czwartek Polskę odwiedzi amerykański sekretarz obrony Antony Blinken. Szef amerykańskiej dyplomacji zatrzyma się w Warszawie w drodze powrotnej z Kijowa. Jak przekazał Departament Stanu, Blinken spotka się z wysokimi rangą przedstawicielami polskiego rządu, a rozmowy mają dotyczyć m.in. współpracy obronnej i energetycznej, a także wsparcia Ukrainy. Niemcy, Francja i Wielka Brytania ogłosiły, że wspólnie nałożą nowe sankcje na Iran w związku z dostawami irańskich rakiet balistycznych do Rosji. Uznały sprzedaż rakiet za eskalację zagrażającą bezpieczeństwu Europy. Sankcje dotyczą przemysłu lotniczego, m.in. zakończenia dwustronnych umów o ruchu samolotów pasażerskich. Nowe sankcje na Iran za dostawy rakiet do Rosji zapowiedzieli też Amerykanie. W Łodzi odbyła się premiera najnowszego wydania komiksu Pan Europa. To seria polskich historii rysunkowych, które podejmują polityczne, gospodarcze i społeczne tematy w przystępny sposób. Motywem przewodnim tegorocznego albumu jest 20-lecie Polski w Unii Europejskiej. Ilustratorami komiksu, oprócz profesjonalnych twórców, są także łódzcy licealiści Matylda Lotka i Miłosz Zimnicki. Wyłonieni zostali podczas warsztatów plastycznych. Wyzwaniem było dopasowanie stylu, żeby on był trochę bardziej poważny i detaliczny. Ja dostałem część scenariusza, gdzie musiałem zobrazować stary dworzec Łódź Fabryczna jeszcze przed remontem. No i to było wyzwaniem pod tym kątem, że no musiałem zajrzeć tam do zdjęć starszych, jakoś się tym poprowadzić i narysować dworzec, jak i również inne budynki łódzkie. Komiks będzie można otrzymać bezpłatnie podczas Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier, który odbędzie się w ten weekend w Atlas Arenie w Łodzi. Na pełny serwis zapraszam na 17. 18. Tak, tak, na 18, ale szczęśliwi czasu nie liczą. Nie liczą. Agnieszka Drost się tego trzyma. A się tak rozmarzyłyśmy przy tych komiksach, prawda? Tak, właśnie. No. To jest bardzo piękna rozrywka. A ja mam dla Państwa najnowsze informacje o pogodzie, choć oczywiście wszyscy wiemy, że dziś zachmurzenie duże. Z tego, co widzę za oknem przy Myśliwieckiej, wciąż przejaśnienie i nie pada deszcz, ale opady deszczu dzisiaj nam towarzyszą, lokalnie możliwe burze. Od 17 stopni Celsjusza na wschodzie i nad morzem do 22 stopni lokalnie na południu, a w nocy z wtorku na środę zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami duże, w centrum możliwe rozpogodzenia, miejscami przelotne opady deszczu, a temperatura w nocy minimalna od 9 do 14 stopni Celsjusza, nad morzem oraz na krańcach południowo-wschodnich miejscami 15 stopni. Co do 18, oczywiście Puls Trójki i bardzo ważny temat dzisiaj, ale teraz muzycznie trochę klasyki. Tego utworu nie trzeba szczególnie zapowiadać. Napisałem dziś piosenkę, już jest nieźle, już jest pięknie, ale chcę, by było to dla mamony. Ani słowa o miłości, o podłości, polityce i o niczym innym. Nic bez znaczeń dodatkowych. Najpierw ty, długo, długo nic. Tylko ty dla ciebie piszę. Tylko ty, bo tobie nie ma nic. Dziś piszę dla mamony. Ile razy to słyszałem, że ktoś kocha. Piosenka jest prawdziwa, ja tu śpiewam w przekonaniu, że nic nie przeżywam. Tylko muszę coś zarobić. Najpierw ty, długo, długo nic. Tylko ty dla ciebie piszę. Tylko ty, bo tobie nie ma nic. Dziś piszę dla mamony. Ta piosenka jest pisana do pieniędzy. Ta piosenka jest pisana do pieniędzy. Ta piosenka jest pisana do pieniędzy. Ta piosenka jest pisana do pieniędzy. Nie traktuję cię jak głupca. Ja zakładam, że to słuchasz i że widzisz to, jak dzisiaj piszę dla mamony. Tak jak żadna prostytutka, nic omuje, miły usta, tak ja odpuszczam sobie wszystkie moje strefy. Najpierw ty, długo, długo nic, tylko ty dla ciebie piszę. Tylko ty, bo tobie nie ma nic. Dziś piszę dla mamony, ta piosenka jest. Ta piosenka to jedna z tych, których, mimo że nigdy się słów nie uczyliśmy na pamięć, są wyryte w naszej pamięci. Mamona i Republika. 21 minut pozostało do 18. Puls Trójki. A jego gospodarzem dziś jest Paweł Turski. Dzień dobry. Dzień dobry, a dziś w Pulsie Trójki temat ważny. 10 września to Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom. I o tym zapobieganiu porozmawiam teraz z naszymi gościniami, a są nimi Monika Tadra, współautorka książki Niewysłuchanie o śmierci samobójczej i tych, którzy pozostali. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz dr Halszka Witkowska, ekspertka Biura do Spraw Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Również dzień dobry. Dzień dobry. Ludzka historia ode mnie będzie prywatna na początek. Pamiętam jeszcze w czasach licealnych, trzecia klasa liceum. Pamiętam, że w właśnie liceum, którego jestem absolwentem, były dwie próby samobójcze. Dwie osoby odebrały sobie życie, więc tak się zastanawiam na samym początku, jeżeli mamy Dzień Zapobiegania Samobójstwom, to jak można właśnie im zapobiegać? Najprostsze pytanie, patrzę na dr Halszkę Witkowską. Najważniejsze w tym temacie to jest pierwsza pomoc emocjonalna, której może udzielić każdy z nas. Nie trzeba być ekspertem, nie trzeba być specjalistą, żeby uratować ludzkie życie. Ta pierwsza pomoc emocjonalna, ona zakłada taką zasadę 4Z. Zauważyć, zapytać, zaakceptować, zadziałać. Czyli pierwsze, to co najważniejsze, to zauważyć człowieka w kryzysie. Spróbować stworzyć empatyczną przestrzeń, spokojną, do tego, aby ten człowiek mógł się otworzyć. Zapytać go o to, co wydarzyło się w jego życiu, z jakimi trudnościami się mierzy. I ten trzeci krok, nie oceniać, zaakceptować właśnie. To trzecie Z jest bardzo ważne, bo my mamy taki sposób bycia w naszym społeczeństwie, myślę, że nie tylko w naszym, mierzymy się z tym, że łatwo nam przychodzi oceniać czyjeś problemy. Jeżeli słyszymy od kogoś, z czymś mierzy, z czymś trudnym, często mówimy, a u mnie to dopiero jest trudna sytuacja, więc ta akceptacja tego, że każdy ma problemy na swoją skalę, jest bardzo ważne. I ten czwarty krok, zadziałać. Często w społeczeństwie nam się wydaje, że musimy albo pomóc bardzo mocno, albo nie robimy tego wcale, albo się angażujemy na całość, albo nic. A tu czasem wystarczą proste gesty, SMS, jestem przy tobie, pamiętaj, że możesz do mnie zadzwonić. Próba na przykład znalezienia specjalisty, psychologa, terapeuty, czasem posiedzenie pod gabinetem. Więc tak naprawdę pierwsza pomoc emocjonalna to takie ludzkie zwrócenie się do kogoś, kto mierzy się w tym momencie z bardzo trudną sytuacją życiową, tak? I to jest edukacja społeczna, to jest to, na co stawiamy. I w ramach serwisu Życie Warte jest rozmowy. Każdego dnia udzielamy bezpłatnych konsultacji zarówno dla osób w kryzysie, jak i dla ich bliskich, ale także konsultacji dla nauczycieli, dla rodziców, którzy mają dziecko w kryzysie samobójczym. I ta historia, o której powiedział pan na samym początku, w tej chwili mamy konsultacje dla szkół, gdzie doszło do samobójstwa lub próby samobójczej ucznia, właśnie po to, żeby pomóc im przejść przez ten trudny moment. A z drugiej strony prowadzimy razem z Fundacją Adamet projekt Wspierająca Szkoła, który jest projektem bezpłatnym, projektem profilaktycznym, gdzie szkolimy nauczycieli i rodziców, aby wiedzieli, jak zauważyć ucznia w kryzysie i jak mu pomóc. Pani Moniko, pani jest współautorką książki Niewysłuchanie o śmierci samobójczej i tych, którzy pozostali. Drugą współautorką jest pani Halszka i pani doktor podała taką receptę bardzo podstawową tego, jak my możemy pomóc, ale jeszcze wcześniej trzeba zdać sobie sprawę i zauważyć osobę, która ma problem. Często się mówi, że to są osoby, które mają myśli samobójcze, to są osoby samotne. No ale tak nie zawsze jest. Chociażby w książce jest taka historia męża, który po kłótni z żoną popełnił samobójstwo. Więc jak my mamy w ogóle zauważyć osobę w kryzysie? Większość osób, z którymi rozmawiałam w tej książce, straciły bliskich, które trudno nazwać osobami samotnymi, bo takimi nie były. Część osób, z którymi rozmawiałam, dostrzegały też to, że te osoby są w kryzysie, a mimo wszystko nie udało się ich uratować. Myślę, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Halszka się chyba ze mną zgodzi, ale to, co jest najważniejsze, to zawsze być z drugim człowiekiem. Zauważać go, być pełnym uważności, rozmawiać. Chociaż, tak jak mówię, jedna z moich rozmówczyń, która straciła męża, bardzo często rozmawiała z nim o jego kryzysie psychicznym, z którym zmagał się od bardzo wczesnej młodości. Próbowała mu pomóc. On zarówno korzystał z pomocy psychologa, psychiatry, ale później uznał, że już tej pomocy nie potrzebuje, że sobie świetnie z tym wszystkim radzi, a jednak tak nie było. I tutaj jest rola nas wszystkich tak naprawdę, nie tylko bliskich, tylko całego społeczeństwa, żeby dużo o tym mówić, że to nie jest wstyd, że należy sięgać po pomoc, że należy o tą pomoc prosić i przyznawać się do tego, że ma się problemy, bo nie jesteśmy jasnowidzami i często wielu rzeczy nie widzimy i naprawdę przełamanie tej bariery wstydu i mówienie o naszych problemach byłoby bardzo pomocne. Wrócę jeszcze na moment do tego mojego przykładu osobistego. Ja jestem absolwentem liceum dość młodym, co prawda jeszcze ten 3-letnie liceum, ale 6 lat temu opuściłem mach i pamiętam reakcję dyrekcji oraz nauczycieli na samobójstwa w szkole. Dwa były w ciągu jednego roku szkolnego. Pierwsze zostało, mogę generalnie powiedzieć, zignorowane. Można było pójść na mszę świętą, jeżeli ktoś chciał, przy drugim samobójstwie. Była godzinna rozmowa z nauczycielem i zmiana tematów zajęć do końca dnia, gdy to ogłoszono, no oraz oczywiście msza święta. Wydaje mi się, że to nie są pewnie działania wystarczające. Tu patrzę na panią doktor Halszkę-Witkowską, ale z drugiej strony, czy coś się zmienia w tych polskich szkołach, to nastawienie? Przede wszystkim teraz w ramach Krajowego Programu Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym mamy zadanie piąte, które zakłada stworzenie standardów dla nauczycieli i szkolnych specjalistów. Te standardy będą obejmowały zarówno pomoc uczniowi w kryzysie samobójczym, po próbie samobójczej lub właśnie w sytuacji śmierci samobójczej i żałoby. Te standardy, myślę, że od października już zaczną być upowszechniane i wprowadzane. Mamy tutaj pełną współpracę także z Ministerstwem Edukacji, więc to jest bardzo ważne. Natomiast w tej chwili też upowszechniamy w szkołach w całej Polsce poradnik bezpłatny w PDF-ie, który jest na stronie Życie Warte jest Rozmowy, w zakładce Strefa Wiedzy Poradniki. I to jest właśnie taki bardzo prosty poradnik mówiący o tym, jak zachować się, jak zareagować, jak udzielić pomocy całej społeczności szkolnej, bo to nie tylko cierpią koledzy i koleżanki z klasy. Niestety zarówno w szkole, w internacie, w klubie, gdzie ludzie są blisko ze sobą na co dzień, to dotyczy zwłaszcza nastolatków, jest to ryzyko wystąpienia naśladownictwa, tak? I stąd bardzo ważne są działania z zakresu postwencji, czyli działań po wydarzeniu, bo może być taka sytuacja, że będzie w tej wspólnocie dziecko w kryzysie, które pomyśli, może to i dla mnie jest rozwiązanie. A z drugiej strony może być tak, że na przykład uczeń lub uczennica, który miał konflikt z uczniem, który odebrał sobie życie, będzie miał ogromne poczucie winy, że to przez niego. I też może podjąć próbę samobójczą, więc działania postwencyjne mogą uratować życie. Wróćmy do pani książki. Tam często przewija się taki wątek, że osoby właśnie, które straciły kogoś bliskiego, pozostają właśnie poza tym, że bardzo samotne wewnątrz, że jest wśród nich pustka i cisza, to także znajomi znikają, bo nie wiem, się obawiają, że to właśnie jakaś choroba zakaźna, pozwolę sobie na takie porównanie, to idąc dalej, pewnie da się i temu nastawieniu zapobiec. Patrzę na panią Monikę Tadrę. Tak, osoby znikają. Myślę, że w dużej mierze dlatego, że po prostu nie wiedzą, jak się zachować. Nie wiedzą, co powiedzieć, nie wiedzą, czy w ogóle coś powiedzieć, czy zostawić tych ludzi samych ze swoim cierpieniem, czy jednak się odezwać. I właśnie myślę, że duża rola naszej książki jest w tym, żeby pokazać, że trzeba z tymi ludźmi być. Niektórzy z nich potrzebują rozmowy, inni potrzebują tylko obecności, żeby po prostu z nimi pobyć i pomilczeć. Niektórzy mówili, że najważniejsze było dla nich to, żeby ktoś zrobił zakupy, przyniósł coś ciepłego do jedzenia, bo oni nie byli w stanie sobie nic przygotować. Niektórzy oczekiwali tylko tego, żeby ktoś zadzwonił i powiedział: jestem. Po prostu jestem, jak będziesz mnie potrzebować, to zadzwoń, przyjdź, ja jestem. Ale niestety często tego nie było. Były całe grupy, które jakby milczały, bo jedna z moich bohaterek po stracie swojego męża wróciła na studia i cała grupa z nią nie rozmawiała. Żaden z profesorów z nią nie rozmawiał, mimo że wszyscy wiedzieli. Później ona doszła do wniosku, że oni się umówili, żeby tego tematu nie ruszać, żeby jej nie sprawiać cierpienia. Ale jej właśnie cierpienie sprawiało milczenie. to, że nikt nie mówi, bo ona czuła, że tak jakby tego jej męża nie było, tak jakby to jego odejście było bardzo błahe, nic nie znaczyło. I tak odbierała to milczenie. Także większość osób się nie odzywa, aczkolwiek miałam i takich bohaterów, bodajże 2 czy 3, którzy mówili, że otoczenie stanęło na wysokości zadania, nikt ich nie zawiódł, wszyscy ich wsparli, odzywali się. Ale tu też czasami były takie sytuacje, że ci, po których się spodziewali, czyli najbliżsi przyjaciele, milczeli, a z kolei odzywali się dalsi znajomi czy koledzy. I tutaj tylko dodam, że w ramach serwisu Życie Warte jest Rozmowy prowadzimy bezpłatne konsultacje dla osób w żałobie po śmierci samobójczej. Można zapisać się na naszą stronę. Natomiast jest tak duże zapotrzebowanie, które nas przerosło, że w tym roku zorganizowaliśmy zrzutkę na to, aby tej pomocy móc udzielać jeszcze więcej. My się poznaliśmy kilka dni przed prezentacją lutowego raportu dotyczącego liczby samobójstw osób młodych w naszym kraju. Takie ogólne dane Komendy Głównej Policji z 23 roku, z ubiegłego, to jest 5233 samobójstwa. Według WHO na całym świecie odbiera sobie życie rocznie 800 tysięcy osób. Oczywiście te dane są zaniżone, możemy dodać pewnie, no właśnie, kilka procent, kilkanaście. Trudno powiedzieć, dlatego że wiele przypadków nigdy nie wyląduje w tych statystykach i w tych danych. Czasem są to zaginięcia, wypadki drogowe. Pamiętajmy, że w Polsce też mamy 2 źródła danych. To są Komenda Główna Policji i GUS. I na przykład w przypadku GUS-u to jest kwestia tego, jak zostanie wypełniona karta zgonu. Więc jeżeli chodzi o śmierci samobójcze, to jeszcze w miarę te dane są rzetelne. Mimo, że są niepełne, ale dużo większy problem jest z danymi dotyczącymi prób samobójczych, bo wiele prób samobójczych nigdy nie znajdziemy w żadnej statystyce, dlatego że po pierwsze często bliscy po prostu jadą do szpitala z osobą, która podjęła próbę samobójczą, nie przyjeżdża policja. Z drugiej strony są próby samobójcze, o których nikt się nigdy nie dowie, bo ktoś podejmuje próbę, budzi się następnego dnia i próbuje iść do szkoły czy do pracy, no, więc tutaj mamy bardzo duży problem, a WHO prognozuje, że na każde samobójstwo przypada nawet 15 prób samobójczych, a w przypadku dzieci na każde samobójstwo dziecka nawet 200 prób samobójczych. Myślę, że takie duże liczby, 700 tysięcy, 5 tysięcy, one odczłowieczają ten problem, ale chciałabym, żebyśmy my, słuchacze, w tej chwili też na chwilę stanęli, pomyśleli sobie o tym, że każdego dnia w naszym kraju to 15 osób odbiera sobie życie. I jest 15 rodzin, które mierzą się z ogromną tragedią każdego dnia. I my możemy pomóc tym ludziom, którzy cierpią w żałobie, o czym jest książka Niewysłuchani, a z drugiej strony możemy tym osobom, które są w kryzysie, które nie widzą sensu życia, udzielić pierwszej pomocy emocjonalnej, więc jest w nas ogromny potencjał. Za paniami też konferencja, która odbyła się przy okazji właśnie Światowego Dnia Zapobiegania Samobójstwom. Czy mają panie jakieś marzenia albo konkluzje takie, no, na pokrzepienie serc na koniec? To może zacznijmy od pani Moniki. Marzenie. Moje marzenie w tym temacie jest, żeby jak najwięcej o tym rozmawiać, żeby jak najwięcej osób potrzebujących tej pomocy po pomoc się zgłaszało, bo też miejmy świadomość, że wiele osób po pomoc nie sięga. Więc żeby osoby potrzebujące pomocy zgłaszały się po nią i żeby mogły ją otrzymać dzięki takim miejscom jak serwis Życie Warte jest Rozmowy, i to jest najważniejsze. I na koniec pani doktor Halaszka Witkowska. To ja powiem od strony pragmatycznej. Mój mąż mówi, że jestem architektem od działań pomocowych. Moim marzeniem jest, aby fundacje pozarządowe łączyły siły z rządem, z ministerstwami. W tej chwili nawiązaliśmy naprawdę wspaniałą współpracę z ministrą edukacji, panią Piechną Więckiewicz, która obiecuje, że zaangażuje się we wdrożenie standardów dla nauczycieli szkolnych, specjalistów. Mam nadzieję, że działania międzyresortowe, które są zawsze najtrudniejsze, udadzą się i przyniosą rezultaty, bo pomoc jest potrzebna w tak wielu miejscach, że rząd sam sobie nie poradzi, może uzupełniać swoje działania właśnie dobrze prowadzonymi NGO-sami, których jest coraz więcej. Tylko pamiętajmy, że pomoc osobom w kryzysie samobójczym, kiedy jest już tą specjalistyczną pomocą, nie pierwszą pomocą emocjonalną, zakłada jednak, że tej pomocy udzielają po prostu profesjonaliści. W serwisie Życie Warte jest Rozmowy nie ma wolontariuszy, są sami eksperci, specjaliści, którzy podnoszą też ogromną odpowiedzialność za to, jak ta pomoc jest udzielana, więc pomagajmy, starajmy się łączyć potencjały, bo to jest najważniejsze. Kończymy Puls Trójki. Naszymi gościniami były Monika Tatra, współautorka książki Niewysłuchanie o śmierci samobójczej,